بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فصل: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حق زمتوم صلى الله عليه وسلم نما صحبواكه. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير أمة، خير الأمم، وأصحابه خير الأصحاب وخير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. الإمام ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى كان ذهب كزمزي حق زاكم محمد صلى الله عليه وسلم لحق زم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. Kataja katika vipengele hivi viwili ambavyo atavisherehesha al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah: afdalu al-khalqi 'inda Allahi ar-rusul, wa bora wa viumbe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mitume, thumma an-nabiyyun, kisha ni manabii, ar-rusul أعلى مرتبة من الأنبياء. رسل شو شاو كيكو جيو زايدي كوليكو منبي نتوليواي كتاجا قولي نينجي زانو فيوني زنا الزنمزية تفوتي رسول ننبي نكتك تفوتي أمبايو وميوي كوازي زايدي نكوا رسول نيولي أمباي أمتمليز ونشرية أمبيا akaamrishwa aifikishe kwa watu wake, na nabii hutumilizwa kwa sheria ya yule mtume aliyopita, aifanyie tajdid, aiendeleze na kuilingania na kuongoza watu na sheria ya yule mtume aliyepita. Thumma as-siddiqun, thumma shuhada, thumma as-salihun, kisha wanaofuata ni wakweli, as-siddiqun, kisha mashahidi, kisha watu wema. وقد ذكر الله هذه الطبقات في كتابه في قوله: إن الله سبحانه وتعالى أم يتاج هيا متباكا كتك كتاب شاكي هلبو سيما: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم نيولي أتكيم طي الله لم تمواكي أتكوا بموجة نوالي الله أليوان عميشة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أكغوانيا أو أكوغوانيا وجواكي كتك ما تبكى هايا وانز وكويك متوم كيش صديقون كيش شهداء كيش الصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأفضل الرسل أولو العزم، أولو العزم منهم، وهم خمسة. Na wabora katika mitume ni hawa ulul azmi ambao ni watano: Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad alayhim as-salatu min Allah wa at-taslim. Hawa mitume watano ndio wabora katika mitume wote aliowatumiliza Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ذكرهم الله في موضعين في كتابه. نا الله سبحانه وتعالى أمي وتاجها وتانك وجملة كتك سيمون بيلي كتك كتابو شاكي في الأحزاب كتك سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك عن بين محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم هبا كواتاجي وقبموجة هوا ميتومي وتانو وفي الشورى نكتك سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أكتاجا متمهاوى وتانو للعزم من الرسل كتكهي آية بيا كوبا موجة وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم نمبورا كتكها وتانو نمتو محمد صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة mimi ni bwana wa watu wote siku ya kiyama ndiye mbora katika watu wote siku ya kiyama muttafaqun alayh wa salatuhum khalfahu laylat al-mi'raj wa ghayri dhalika min al-adilla kusali mitume wote nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika usiku wa mi'raj pia ni dalili na dalili nyinginezo yarhamukallah thumma ibrahim li'annahu abu al-anbiya wa millatuhu aslu al-milal kisha anemfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Ibrahim alayhi salatu wassalam kwa sababu yeye ndiye baba wa mitume wote waliokuja baada yake na mila yake ndio asili ya mila zote zilizokuja baada yake thumma Musa kisha Musa ndio anemfuata li annahu afdalu anbiya bani Israil kwa sababu yeye ndiye mbora wa mitume waliotumilizwa kwa bani Israil وشريعته أصل شرائعهم نشريا ياك انديو أصل يشريا وليتنمشيو بنو إسرائيل متوموت وليكوجا بعد ياك الوقف وتشريانان يا موسى عليه الصلاة والسلام وكي تكليزا نكو يفنديشك بنو إسرائيل ثم نوح وعيسى كيش ونفواتني نوح نعيسى لا يجزم بالمفاضلة هابا تويزكو بتشني ناني أليكو أمبورا بينهما لأن لكل منهما مزية كلا موجة أنا جنبلاك أمبالو لنفاني أوينا أبورا لنفاني أوينا أبورا كيبوني هاو تاتون يومي تنغلزو موانزو محمد صلى الله عليه وسلم كيشا إبراهيم كيشا موسى كيشا ونوفواتني نوحنا نعيسى عليه الصلاة والسلام خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كنا مامبو أمبايو amekhusishwa nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasi na mtume yote mwingine kabla yake ikhtassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khasa'is natakallamu ala ma dhakara al-mu'allif minha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna mambo ambayo yamkhusu yeye pasi na mtume yote mwingine ni yeye peke yake anayemiliki khasa'is hizi katika mitume wote na hapa sema Sheikh al-Uthaymeen tutazungumzia zile khasa'is alizozitaja muandishi wa kitabu hiki lum'a peke yake kwanza khatamun nabiyyin yeye ndiye aliyehitimisha utume ndiye mtume wa mwisho li qawli ta'ala ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin kwa hiyo mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa allah na yeye ndiye aliyetimiza utume tumilizo wa mwisho kabisa katika mitume wa Allah alayhi msalatu wa salam pili sayyidul mursalin wasabaka daliluhu ye ndiye mbora katika mitume wote tumetangulia kutaja dalili ana sayyidun nas yawm alqiyama mimi ndiye bwana mbora wa watu wote siku ya kiyama na tukataja yani kisa cha al-Isra al-Mi'raj waliposali mitume nyuma yake ni dalili ya wazi kwa ye ndiye mbora kuliko wote na dalili nyingine tatu la yatimmu imanu abdin hatta yu'mina bi risalatihi haitimi imani ya mja mpaka aamini utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam li qawli ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum hawatakuwa waumini hao mpaka wakuweke wewe ndio hakimu katika yale yaliyojiri baina yao mizozo yao wakuweke wewe ndio hakimu al-aya tumilizo kwa watu wao maalum kama banu Israel watumilizo kitumilizo kwa watu wao maalum maalum kama Banu Israili, watumilizo mitume wao Banu Israili. Kwa hivyo kuwezekana kuwa na mtume mwingine kwa watu wengine wakawa hawalazimishwi wao kufuata sheria ya mtume wa Banu Israili, kama vile Khadr alayhi salatu wassalam alikuwa hafuati sheria ya nani? Ya Musa alayhi salatu, pamoja na kuwa iwakili ni mtume, akanushi jambo hilo, lakini kwa sababu Musa alayhi salatu wassalam alitumwa hasa kwa nani? Banu Israili. Nafikiri mwanifahamu. Ama mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakuna mtu ana nafasi ya kutoka nje ya taa yake, hakuna ambaye hata mkubali na kumfuata, basi huyu hawi mu'min, hawi muislamu, haingii peponi mpaka amfuate mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuanzia kutumilizwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nne, la yuqda baina an-nasi illa bi shafa'atihi wa sabaqa dalilu dhalika fi ash-shafa'a, haitapitishwa hukumu baina ya watu siku ya kiyama isipokuwa kwa shafa'a yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hili tulitangulia kulitaja tulipokuwa tuzungumzia shafa'a. Tano, sabqu ummatihi al-umam fi dukhul al-jannah, kutangulia umma wake umma wote waliopita katika kuingia peponi. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة, sisi ndio wa mwisho lakini tutakaotangulia umma wote waliopita siku ya kiyama. Wasabaka, tangulia kutaja. Sahibu liwa alhamdi, yeye ndiye atakayeshika bendera ya wale wanaomhimidi Allah subhanahu wa ta'ala katika watu wema. يحمله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويكون الحامدون تحته, وتيبيب بندرائيل سيكو يقيامة نواو من ووتي وتكوى نمياك سيكو يقيامة. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ممن ريبانا وتتووتي وآدم سيكو يقيامة, wala sijifakhiri kwa hilo, sitaji hilo kwa ajili ya kujivuna na kujifakhiri mbele yenu. Wa biyadi liwaul hamdi wala fakhr, na katika mkono wangu mimi ndio nitakayebeba bendera ile liwaul hamd, watu wa kuelekea peponi ende watakuwa mbele ameshika bendera alayhi salatu wassalam. Wala fakhr wa ma min nabiyyin yawma idhin adama faman siwahu illa tahta liwa'i, hakuna mtume yoyote siku ya kiyama kuanzia Adam kuendelea mbele isipokuwa atakuwa nyuma yangu chini ya bendera yangu siku ya kiyama alayhi salatu wassalam. Wa ana awwalu man tanshaqu anhu al-ardu wala fakhr, na mimi ndiye wa kwanza ambaye ardhi itapasuka kutoka, atakayetolewa siku ya kiyama wa kwanza kutoka katika kaburi lake ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. والحديث رواه الترمذي وقد روى الأولى والأخيرة مسلم. ذكرنا أتصفي وناتشو نا الله اليمومبا أتصفي وناتشو na Allah aliyemuumba na viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, liqauli ta'ala asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa hadha al-maqam huwa ma yahsulu min manaqibihi sallallahu alayhi wasallam yawm al-qiyamati min ash-shafa'ati wa ghayriha, na hi maqam, cheo hiki ni yale atakayokuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mambo yatakaoonyesha utukufu wake, shafa'a na mengineyo. Nani sahibu al-hawd al-mawrud, wal-muradu al-hawd al-kabir al-kathir wariduhu, amma mujarrad al-hiyad faqad marra anna li kulli nabiyyin hawdan, yule atakayepawa hawd, hawd ambao watu watakunywa maji yake. Na hawd hapa inakusudiwa ni ile hawd kubwa ambayo itakuwa na watu wengi zaidi watakao kunywa maji ndani ya kidimbwi kama kile. Ama ikiwa ni kuzungumzia haudh, kidimbwi, kila mtume atakuwa na nini? Na haudhi yake, lakini ya mtume sallallahu alayhi wasallam ina ikhtisas kwa yake, ndio itakuwa kubwa zaidi na itakuwa na wanywaji wengi zaidi kuliko mitume wote. 9 mpaka 11 katika khasais za mtume sallallahu alayhi wasallam. إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ديو إمام كيونغوزي وما نبيوت ديو خطيب واو ديو علينا شفاعة كيونبيا شفاعة ونادى موت لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر كي يسكوا قيامة ممن دي انتكوا كيونغوزي ومتومي وات وات وتكوا چنيان نتكوا خطيبوا زمزاج نميمي ndiye nitakayekuwa na shafaa, wote watarudi kwangu kwa ajili ya mimi kuombea watu shafaa, na wala sijivuni na hilo na kujisifu na kufanya kibri nacho. Hakuwa na kibri pamoja na haya yote aliyopewa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo mtu apewa dunia tu ana kibri, jangi ambaye yeye ndo sahibul maqam al mahmud angekuaje aambiwe tu wewe utaombea watu shafaa? Sijui tungekaa vipi. Mtu ampewa basi ana mali pengine Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku nayo, kampa gari mzuri, basi aona watu wote si chochote mbele yake, kibri cha hali ya juu, apigiwa mfano kuwa fulani ana kibri kama fulani, una kibri kama fulani, yudrabu lahu almathal fil kibr, na kumbe ana nini, ana burazi, mambo ambayo atakula tie tumboni akamwage kule, azzakumullah. Hakuna faida yote kubwa ya akhira anayoipata katika mali kama ile aliyokuwa nayo, isipokuwa ni kudidimia katika jahannam waliyadhu billah, pengine kwa sababu ya mali kama ile, naudhu billah. Naona Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, haingii peponi yule ambaye katika moyo wake kuna mfano mdudu chungu kibri. Na mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na fadhail hizi nyingi alizompa Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa mutawadhi, apigiwa mfano, hakuna mfano wake katika tawadhu alikuwa na mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu ya hali ya juu, mpaka iwaje bedui kutoka tokako auliza man minkum Muhammadun, nani kati yenu ni Muhammad? Yani kwa nini aulize nani kati yenu ni Muhammad? Kwa sababu angekuwa kama mtu wa kawaida tu, ajiweka kama mtu wa kawaida. Yaani mpaka mtu akija hajui kutofautisha katika wale waliosimama na yeye ni nani Muhammad. Lakini mmoja wetu atakaye kifika mahali awe yeye ndio azungumza iko mbele za watu, awe yeye ndio kadha, awe yeye ndio hivi, awe yeye ndio akitembea, awe yeye iko mbele watu wamfuate nyuma, onekane mashallah fulani yule pale iwaja yule mfulani yule. Lakini sivyo alivyokuwa mtu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tawadhu ya hali ya juu, ndio hapa kila kizungumzeni ghaira fakhr, ghaira fakhr, wala fakhr, wala sijivuni jambo hilo nikawa na kiburi nitajiona mbele yenu alayhi salatu wassalam. Khisisa ya 12, ummatuhu khair al-umam, umma wake ndio bora wa umma, ni kauli taala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, hu umma ndio umma bora kabisa waliotolewa watu, hakuna umma zaidi ya mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. فأما قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين, فالمراد عالم زمانهم, وأنا أقصد يهابا ولمنغ وزما زاوهيزو سسيفني كنتم خير أمة أخرجت للناس أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, أمة الإجابة وليكبال دعوة محمد صلى الله عليه وسلم نكون فواتا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وأفضل أمته أبو بكر الصديق, ثم عمر الفاروق, ثم عثمان ذو النورين, ثم علي المرتضى, ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين, لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي, فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينكره. وصاحب الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال عفوا وصحت الرواية وصحت الرواية ساساني وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث. والأثر صحيح، صححه العلامة الألباني، وإن رغمت أنوف الرافضة. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. وإن كان هذا الكلام صحيح، غير أن إسناد هذا الحديث ضعيف. وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. قال: ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. هاني منينو يا الإمام ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى أم بايون رانياكي كنا في بنجيلة vingi sana amevigusia, na insha Allah Taala vyote tutavigusia katika sharh atakayoeleza al-Allamatu al-Uthaymeen rahimahullah Taala. Qal fadailu as-sahaba. As-sahabi man ijtama'a bin-nabi sallallahu alayhi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika. Sahaba ni yule ambaye amejumuika pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, kawa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa ni mu'min wakati mtume za salama yuko hai, kisha wamata ala dhalika, akafariki katika imani akiwa bado ni mu'min. Sababu wako wale ambao walikuwa waislamu wakati mtume za salama, kisha akafanya nini? Wakartadi alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam. Alqissa mashhura maarufa, na Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu akawapiga vita murtadin kwa sababu ya kurtadi. Akifa katika ridda itamfaa nini kwa alikutana mtume za salama? Haimfai chochote. Tumelewa nafikiri. Naam. Wa ashabu an-nabi sallallahu alayhi wasallam afdalu ashabi al-anbiya li qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam khayru an-nasi qarni. Al-hadith rawahu al-Bukhari wa ghayruhu. Mitume au masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora wa masahaba wa mitume yote waliopita. Kila mitume walikuwa na masahaba wao, wale walikuwa pamoja na yeye, wakamnusuru katika da'wa yake, wakamuamini na kumfuata. Katika wafuasi wa mitume au masahaba wa mitume wote waliopita, hawa wafuasi wa Mtume Muhammad SAW ni wabora katika wote. Kwa kauli ya Mtume SAW, khairu nasi, wabora wa watu baada ya mitume, karni, ni wale walioishi karni yangu, wabora watu. والحديث رواه البخاري وغيره. وأفضل الصحابة المهاجرون لجمعهم بين الهجرة والنصرة ثم الأنصار. نوابورة كتكما صحابة نمهاجرون أمباوة مكسانيا بين هجرة نكم نصر متومة صلى الله عليه وسلم، كيشا ونوفواتا نأنصار. وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة. نوابورة كتكما مهاجرين نوالي مخليفة ون الراشدون وأنغوفو أبو بكر. وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. أكيوا نموني كونغوزا كتكوبورا أبو بكر كيش عمر كيش عثمان كيش علي رضي الله عنهم مجمعين. فأبو بكر الصديق هو الصديق، صديق هذه الأمة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله ين لكن عبد الله ابن عثمان ابن عامر من بني تيم بن مرة بن كعب، أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال. أبو بكر هو ndiye wa kwanza aliyemuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika wanaume, wa sahibuhu fil hijrati wa naibuhu fis salati wal haji wa khalifatuhu fi ummatihi, na yeye ndiye aliyekuwa mwendani wake, wasema waswahili Kiswahili sanifu za mwendani wake, mwenzake Mtume Muhammad sallam katika hijra yake. Hakutagua yoyote Mtume sallam, mtagua Abu Bakar radhiyallahu anhu aende naye, yule ambaye mashia leo wajua nkafiri. Hakujua Abu Bakar kuwa hakujua Mtume sallam kuwa Abu Bakar nkafiri, ni munafiki, akamtagua aende naye hijra. Ama hii pia haikuthubutu kwenu nyinyi mashia. Mashia ajhal min hamiri ahalihim, mashia majahil kuliko wale punda wanaoweka nje ya majumba yao, juhal kuliko punda wanaoweka nje ya nyumba zao. Hili jambo ambalo liko wazi kabisa, yani Allah subhanahu wa ta'ala asimpe habari Mtume sana kuwa unayekwenda naye hijra huyo munafiki huyo, huyo ataritadi nkafiri huyo, asimwambie hivyo. Kisha mjenyie mjue kuwa Abu Bakar alikuwa ni kafiri, ni munafiki, asijue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi nyie wa bora zaidi, nyie wa bora kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mumfika kingi nyie, wasema kwa Kiswahili mumfika kingi. Hapo ndipo alifikia. Tayyib alifanya hijra pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na yeye. Allah subhanahu wa ta'ala sallam, thani athnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Allahu akbar. Hii ndio sifa aliyosifiwa nao katika Qur'an. Ama pia hii haikuthubutu. Aya rafidha. Hii pia haikuthubutu aya. Si ajabu mwaweza kusema kuwa hiyo aya haimu, kama machezo, kama mnavyosema kuwa Qur'ani haikukamilika. Na hili hakataishia tu kwa mdomo wake, lakini vitabu vyao ni ushahidi wa haya maneno. Mshia muongo, mshia usimsikize yeye azungumza. Ah, urongo. Tizama, kama yule khurafi alitukuliwa Iran kwenye mashindano ya Qur'ani, kisha kambo ha Qur'an si hizi sitoisoma, arudi aseme nyinyi mwasingizia mashia, Qur'ani si hii waisoma, naona kwenye mashindano, hakuna Qur'an nyingine. Mzuka kama wewe ndio wanaoshwa akili haraka haraka, lakini kwa mwenye kufahamu ajua anachokizungumza. Vitabu vyao, usuli ya vitabu vyao vyazungumza kwa hii Qur'ani na nini ina upungufu, kuna Qur'ani nyingine anayo Mahdi, asubiriwa atoke kwenye tundu ya panyabuku. Kuna tundu fulani huo, msubiri atoke kwenye tundu ya panyabuku, mwenye pengine apite, lakini asubiriwa atatoka pale. Na watu wakaa kwenye ndoto, Mahdi atakuja, si Mahdi wa Mashia, Mahdi yule wa Ahli Sunna atakayezaliwa, yule atakuja, hatoki kwenye tundu yule, yule atazaliwa, bado hajazaliwa, kizaliwa atakuja. Hadithi zimethubutu, si Mahdi Shia, Mahdi Rafidha ambaye wasema sahi yupo tayari, yupo kwenye tundu fulani lile, huwa kila siku wamsubiria atoke. Subhanallah al-afiyah. Tayyib na naibu wake Mtume za sallam katika sala na haji, na ndiyo khalifa wake juu ya umma wake. Aslama ala yadayhi khamsatun minal mubashirina bil jannati, watu watano katika wale waliobashiriwa pepo wamesilimu katika mikono ya Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Tizama fadhila zake zilivyo nyingi, zilivyo kubwa, radhiyallahu anhu arda. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Hawa masahaba Uthman, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, wote hawa wamesilimu katika mikono ya nani? Ya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Waonaje kila fadhila aliyofanya katika Uislamu na Abu Bakr apate nasibu? Yuko mbali mno. Bado kuna zingine za kutukanwa na Mashia pia. Zile thawabu za kutukanwa na Mashia pia atapewa juu yake kama nilivyowatajia, kwa sababu idha mata ibn adam inqata amalu, amali yake shakatika. Lakini Allah anavyowapenda waja wake hawa masahaba, akawapa mtihani mashia wao wakiwatukana ili kufikisha zaidi thawabu, ziendelee kuwafikia, zisisimame inshallah, ziendelee vile vile. Na wewe kuwa mmoja wapo katika wale ambao wa watusi masahaba kuwapa thawabu, na wewe uingie motoni wal iyadhu billah, sababu ya kuwatusi masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Tufia fi jumada al-akhirah sana 13 min al-hijra, alifariki katika mwezi wa jumada al-akhirah mwaka wa 13 an 63 sana, akiwa na miaka 63. Wa haulai al-khamsa ma'a Abi Bakr wa Ali ibn Abi Talib wa Zaid ibn Haritha humu thamani alladhina sabaqu an-nasa bil Islam, wao watano pamoja na Abi Bakr radhiyallahu anhu ardhah, hawa mubasharin bil janna, waliosilimu katika mikono yake, pamoja na Abu Bakr na Ali ibn Abi Talib na Zaid ibn Haritha, ni watu wanane wa mwanzo kabisa waliotangulia katika nini, katika Uislamu. Qalahum ibn Ishaq yani min adh-dhukur ba'da ar-risala, katika wanaume hawa ndio walioingia wa kwanza katika Uislamu, watu wa mwanzo kabisa. Yani Abu Bakr ni Muislamu, atizama hivi hakuna Waislamu, yeye na Mtume صلى الله عليه وسلم na hawa wenzake, amlingania Uthman, amlingania Talha, amlingania Abdurrahman bin Auf, amlingania awavute katika Uislamu. Kisha wewe uje leo useme ni kafiri, wewe mzima akili wewe, humo kichwani Waswahili wasema mna akili ama mna matumbo tena ya samaki. Wewe kumtaja mtu kama huyu mtukufu kisha ukasema kuna wengine, wallahi ya akhi subhanallah, yani mtu yantiq bil kufr la yubali. Tena hao watu wa kutoka pande hizo za kiblani Lamu, siku hizo wamekuwa mashia wengi, Bakar aingie peponi? Mimi nitatoka. Nani ankuambia wewe waingia mwanzo kwa peponi? Nani ankuambia wewe? Yalla yalla ufe salama, hivyo unavyozungumza ufe salama, usife na balaa na aibu kama Khomeini. Kaanguka watu wakanyakua sanda yake, kabaki uchi, aibu tupu. Nani ankuambia mwanzo? Nani ankuambia kwa matusi yako wewe unamtusi Abu Bakar kwa yote ingia peponi? Kwa kumkufurisha Abu Bakar, nani kakwambia wewe utaingia peponi mwanzo kabisa? Nani ankuambia mwanzo utaingia peponi? Kabla ya wewe kusema akiingia peponi mimi nitatoka, nani aliyokuambia wewe waingia peponi? Aliyekupa shahada hiyo nani? Kuna watu wazungumza maneno kwa jur'a ya hadi ya juu ya hadha min ta'alli 'ala Allah. Wallahi la yaghfiru Allah li fulan. Qala man dhal ladhi yata'alla 'alayya an la aghfira li fulan? Ishhadu anni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amala. Ikiwa hii ni kwa watu wa kawaida, ta'alli 'ala Allah ni katika sababu za hubut al-'amal, amali kutokubaliwa. Kif kwa sahaba mtukufu kama Abu Bakr radhiyallahu anhu, wallahi yatia uchungu shekh. Na haya mambo yamekithiri na kuzidi sana, na kama watu watanyamaza, sijui mwisho wake utakuwa wapi, sijui mwisho wake utakuwa wapi. Tizama wewe, kwa vile ardhi ya Lamu imekithiri makhurafi, mijisufi, mijitu ya biriani na pilau tu. Wewe ukimpa biriani na pilau, basi shamfunga mdomo, uwe mshia, uwe myahudi, uwe mnasara, yeye habari na wewe hana. Ila wachache mmoja mmoja waisabika kwa vidole, ndio hawaupendi ushia, lakini wengine nasema ni jitihadi yao. Nani anasema si wasema la ilaha illa Allah, si waislamu? Hata wale waliokataa kutoa zaka wakati Abu Bakar alikuwa akisema la ilaha illa Allah, ama waseme, mbona akawapiga vita na akawachukulia ni murtaddin? Mafahamu sio zungumza nini. Hawa watu sijui wafikiria kwa fikra gani. Sallallahu alaihi wasallam. Tuendelee hapa. Jazallahu khairan akhana bil fadl hafidhahullah. Ana vikao kila Jumamosi baina al-maghrib wal-isha, azungumzia masail haya kuhusu itikadi potofu chafu za Rafidha. Na ikiwa waweza kupata zile audio kasikize, tafaidika sana. Sasa hivi usipousoma ushia watakutatiza, lazima usome ujue uovu wao. min babi araftu sharra la li sharri lakin litawaqihi. Usipoijua shari, basi mara nyingi huwa watumbukia ndani ile shari. Chunga sana. Wa Umar huwa Abu Hafs al-Faruq Umar ibn al-Khattab min bani Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay. Huyo ndio Umar al-Khattab al-Faruq. Aslama fi sanati sadisa min al-Bi'tha ba'da nahwu 40 rajulan wa 11 imra'a. Baada ya takriban watu 40 katika waume na wanawake 11, Umar radhiyallahu anhu alislimu katika mwaka wa 6 baada ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fafariha almuslimuna bihi wa dhahara alislamu bimakkah ba'dahu. Waislamu walifurahi kwa kusilimu kwa Umar radhiyallahu anhu arda. Na Uislamu ulidhihiri Makka baada ya kusilimu Umar. Watu walikuwa wamejificha ficha waogopa. Umar aliposilimu akatangaza wazi Uislamu wake. Na hata katika hijra masahaba walikuwa kiondoka kwa hofu. Kiondoka mmoja mmoja kwa hofu. Lakini ilipofika wakati wake, Umar akasimama akatangaza, mimi sasa hivi nafanya nini? Nafanya hijra. Mimi nafanya hijra, naondoka. Ambaye anitaka nifuate. Nifuate nyuma. Kama huwa timkeo mjane huko. Na wanawe mayatima, benifuate. Mimi nenda hivi. Hata mtu mmoja kukaribia. Huyu Umar mpaka mashetani wakimuona fanya nini? Ukimbia. Kama alivyomweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mashia wakienda Masjid Nabawi, wengine hawataki kukaribia pale alipo Umar, ukimbia. Kwa sababu wapi mashetani. Rahimallahu Umar. Allah amrahimu Umar wa radiyallahu anhu. Yafiru minhu ashayatin hata baada mautihi. Mashetani umkimbia mpaka baada yeye kufa pia, bado akimbia. Hawataki kumkaribia. Alhamdulillah. Radiyallahu anhu atafa. Istakhlafahu Abu Bakrin ala al-ummati. Abu Bakr ndiye alimchagua khalifa baada yake katika huu umma. Faqama bi'a'ba'i al-khilafati khayra qiyamin. Akasimama na kubeba mzigo wa khilafa na kusimamia kwa njia iliyo bora kabisa. Radiyallahu anhu arda. Na katika yaliyopokelewa kwa siku moja, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu amuona mtu katika jua la dhuhuri, yuko juani kule yuwaja na ngamia, amemshika ngamia kamba yuwaja naye. Kamtizama mara ni Umar radiyallahu anhu. Akamwambia Umar, kwenye jua kali hili wafanya nini? Sema nimesikia ngamia katika ngamia wa sadaka amepotea, nikaogopa nitaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya huyu ngamia aliyepotea. Sikuweza kutulia mpaka nikamtafuta nikampata mwenyewe khalifa, hivi namleta. Faqala Ali radiyallahu anhu ardah المقولة المشهورة, يا عمر أتعبت من بعدك. والله عمر أمي وبتابو في ينغوز بعدك هكونا نيوزك فيك. أتعبت من بعدك وشاو بتابو في ينغوز بعدك ناني أويزك فنيف. نمانغابي لو كم متصم سير يا عمر أتيونا يا جاب نو دليف أليك ونام نيويل أليتومنا كسرة نبارو كجك عمر. Kaja kuuliza Umar wapi? Umar wapi? Ambiwa amepita na hapa yuko, hemu angalia huko. Ah, khalifa atikisa ulimwengu mzima, yuwatawala nisu ya ulimwengu wakati ule. Mimi naambiwa mpita pita humu, alikuwa sokoni, sijui akaenda hivi akaenda hivi, mtafute tafute huko. Mara mwisho amuuliza mtu, amwambia yule pale chini ya mti alala, yule ndio Umar yule, yule analala chini ya mti. ameweka viatu vyake kwenye kichwa, anlala nguo viraka, akazungumza yale maneno yake maarufu, hakamta faadalta faaminta fanimta, umehukumu ukafanya uadilifu, ndio maana ukapata amani ukalala barabarani chini ya mti walala. Khalifa hakuna mabodyguard, hakuna chochote, hajadhulumu mtu, yuko katika amani, hajadhulumu mtu. Amekufanya nini? Na heshima iko pale Umar radhiallahu anhu warda. Hivi huyu leo amzungumze mshia kwa ubaya, amjua Umar radhiallahu anhu warda huyu? Lakini narejelea tena maneno yale yale, ni watu ambao wameshafariki, hawawezi tena kufanya amali. Sasa hao wamepewa mtihani wa kuwatusi ili waendelee kuwafikishia mirundiko ya thawabu kule waliko. Hamna shida, endeleeni tu hivyo hivyo. Lakini wa inda Allahi tajtamiu alkhusumu, watu wote watakutana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kule ndio utakuwa na jawabu zuri, utamjibu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini ulimtukana Umar, kwa nini ulimtukana Abubakar. Alafu maneno anayozungumza ya kipuzi, yani hata mtoto mdogo hawezi kuamini. Eti kasimama mmoja katika hawa muammamin wa kirafidha asimavu al-allama Muqbil al-Wadi'i rahmatullahi alayhi, amaimun ala bahaimun, vilemba juu ya wanyama, amaimun ala bahaimun, vilemba juu ya mijinyati na mijingombe. Asema uuribat alwilaya ala alshamsi faqabilat, wilaya yani ya Ali na uongozi wa Ahlulbayt, jua liliambiwa likakubali ushia, yani likubali ule ushia, likapewa nuru likawa lang'ara. Wauridat lilqamar farafad, mamwezi ulipoambiwa uamini ukakataa. Faamara Allahu Jibril an yaltuma alqamar, Allah akamwambia Jibril piga kofi huo mwezi, nuru yote ikapokonywa. Hizi zinketi kama zile stori za kwa nini punda hana pembe. Mshasikia vile visa? Maskini punda alinyimwa pembe, ndio hizi alfu lela ulela na paukwa pakawa. Hivi mtu anketi mbele za watu awaeleza maneno kama atushia mpaka mwezi na jua, jua likubali ushia, mwezi ulikataa. Ushia huu umefika mbali, si duniani tu, mpaka mwezini na juani pia ulifika. Haya maneno yatekesha, sio? Wallahi wayazungumza kweli. Na wako watu wankaa chini waamini. Yani furahisha kauli ya yule msufi, msufi mmoja kwenye burda hapa Mombasa, aeleza kisa. Asema sijui mumjua mwenye fulani bin fulani bin fulani, sharifu mkubwa yule. Ehe. Walikuwa yuko na wenzake, asikia ndaa, msione na watekesha na ikikisa ni kweli, kime jamaa kieleza hapa. Sitaki tu kutaja na majina, ningetaja majina haswa ili nikuonyeshe kuwa kweli na akatae kama kusema ikikisa. Na yoyote msufi aseme mimi mrongo, sasa hivi nitamtajia aje, nitamtajia jina lake, twende kwa huyo shekhe wake aseme kama mimi mrongo. Asema yule shekhe ananda, yeye na wenzake wakaenda kuomba, ndo kazi yenu kuomba chakula. Basi akifika kwa yule bwana aliyemuomba chakula, kaona chakula, akamwambia mko wangapi? Tuko kadhaa. Akampa yule mwenye kile chakula. Mwenye akakaa chini ya mti wala peke yake. Yule aliyempa kipita, ah, mbona wewe wala peke yako bana na wenzako waacha kule? Asema nkila mimi washiba wao. Huu si msemo wa matatu? Nkila mimi washiba wao. E bwana akaenda kwa wale wenzake akamwambia yule bwana nampa chakula wala peke yake, asema nyi pia mwashiba? Sema kweli. Na kama uamini angalia, ati mmoja akajikata kidole, damu ikaanza kutoka. Sema angalia na wao wengine, sema nikiwatizama damu yatoka. Mashaallah. Allahu Akbar. Kwenye burda hiyo, kikao cha burda, jamaa waeleza story. Kisha sema visa hivi havielezewi kila mtu, hivi vaelezewa watu hasa kama nyinyi. Yule bwana aliwaalika, baada ya kuondoka amwambie yule alimleta, sikiza nikwambie kitu, usinilete tena watu. Tayari sisi twatekwa. Je, watu wakisikia visa hivi watasema ni? Si tutazidi kutekwa? Tutatekwa zaidi. Alhamdulillah alladhi afana mimma btalahum bi. Alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah. Huwezi kumchezea msunni kijinga kijinga namna hiyo. Ama salafi, hahudhuria vikao, uje na CD zako za Uthman Maalim, sijui kishki, visa visa hapa ni nini? Kebu tupe nafasi kidogo. Watu wataka ilmu, wataka visa. Qissas. Kitoka kwenye kisa hiki kulikuwa na mfalme ana kijiji kidogo, kizuri, tukifanyeje? Mfalme wa wapi? Hivi visa visa tafuta watoto, shekhe wadogo, skuli kule, nasari, nenda kawaeleze. Watu wataka ilmu, wataki visa. Allahu musta'an. Almuhim, tulikuwa katika Rafidha na dhalalat walizokuwa nazo, na Sufia wakiwa ndugu zao na dhalalat pia walizo nazo. قال ابن عثيمين رحمه الله استخلف أبو بكر على الأمة فقام بأعباء الخلافة خير قيام إلى أن قتل شهيدا من ذي الحجة سنة 23 من الهجرة عن 63 سنة عمر رضي الله عنه ألواء وشهيدي كتك موزي وذي الحجة مواكا وشرين نتاتو بعد هجرة أكي ونا عمر يومياكا ستين ننغابي نتاتو مياكا ستين نتاتو رضي الله عنه وارضاه. وعثمان هو أبو عبد الله ذو النورين عثمان بن عفان من بني أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم كان غنيا سخيا. أبو عبد الله ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هو يبيحك سلميك نطعا زرافغا hakusalimika, kila aina ya matusi alipewa, ingawa waliwalenga zaidi Abu Bakar na Umar. Alislimu kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuingia Dar al-Arqam, na alikuwa ni tajiri tena mkarimu sana. Tawalla al-khilafa baada Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Alishikilia hatamu za uongozi baada ya Umar al-Khattab radhiyallahu anhu biittifaqi ahli ash-shura, kwa ittifaqi ya wale watu wa shura waliochaguliwa na Umar radhiyallahu anhu warda. Ila an qutila shahidan fi dhil hijjati sanati 35 min al-hijra an 90 sana ala ahad al-aqwal, mpaka akauawa na mahawarij katika mwezi wa dhil hijja. Katika mwezi wa Dhulhijja aliuawa radhiyallahu anhu ardhah, katika mwaka wa 35 baada ya nini? Baada ya hijra, akiwa na umri wa miaka 90. Katika baadhi au mojawapo wa aqwal za wanaovioni kuwa alikufa katika umri huo wa miaka 90. Uthman radhiyallahu anhu arda qutila mazluman. Uthman radhiyallahu anhu wa arda, katika karamat ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa huyu sahaba ni kuwa wote walioshirikiana katika kumuua walikufa vifo vibaya sana. Wote walishirikiana kumuua. Na yako mambo mbalimbali ya ajabu yalitokea baada ya kumuua Uthman radhiyallahu anhu arda. Tuchukulie qissa cha Abi Qilabah rahimahullahu ta'ala. Asema kuntu fi rifqatin bisham. Nilikuwa na watu Sham safari pamoja. Fasami'tu rajulan yaqul, nikamsikia mtu asema, ya waila minan nar, ole wangu mimi kutokamana na moto. Faqumtu ilayhi fa idha rajul, nikasimama kumtizama, mara namuona mtu, maqtu'u al-yadaini min al-mankibaini wa maqtu'u al-rijlaini wa a'ma munakkabun liwajhihi, amekatwa mikono kuanzia juu ya mabega na miguu, kipofu amegeuka hivi antizama chini ya ardhi. Patatabu maskini. Tayyib. Faqultu ya Abdullah malak, una nini wewe, mbona wasema hivyo? Ala, akasema yule bwana, kuntu fi man dakhala ala Uthman yawm ad-dar, mimi nilikuwa katika wale walioingia kwa Uthman kumuua siku ile alipouawa ndani ya nyumba yake. Falamma danautu minhu, nilipokuja karibu yake, kharajat imra'atuhu faaqbaltu alaiha falatamtuha, akatoka mkewe kuja kumtetea mumewe, nikageuka nikamzaba kofi, mimi nikampiga mkewe. Fanadhara ilayya Uthman faqali, Uthman akanitizama akasema, salaballahu yadayka wa rijlayka wa a'ma basaraka wa adkhalaka an-na'a wa adkhalaka nar jahannam, Allah akupokonye mikono yako na miguu yako, akufanyi kipofu na akuingize ndani ya moto wa jahannam, wewe uliyofanya hivyo. Faakhadhatni ra'datun shadida fakharajtu hariban min da'watihi, nikaingiwa na hofu nikatoka nakimbia kutokana na ile laana na maapizo alionipa Uthman radhiyallahu anhu warta. Falamma sirtu bimawdhi'i hadha laylan atani atin fasana'a bima tara, fika kwangu metulia usiku, akaja mtu akanikata mikono akanikata miguu akanifanya kipofu, kama ni kumdunga macho kama mfanyika wa kipofu. Asema faqad istajaba Allahu fama baqiya min du'aihi illa an-nar, Allah ameikubali dua ya Uthman radhiyallahu anhu, haikubakia isipokuwa lile la mwisho la kuingia wapi, motoni. Qala Abu Qilaba, Abu Qilaba asema, fahamamtu an ata'ahu birijli, nikatamani kumkanyaga na mimi na mguu wangu nimzidishe nimkanyage. Faqultu bu'dan laka wa suhqan, kambali kabisa kumbali na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika karamat Allah subhanahu wa ta'ala alimpa Uthman radhiyallahu anhu arda. Na wewe endelea kuwatusi masahaba kisha utizame anayewatusi masahaba Mtume sallam amuudhi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kama leo uwe na vipenzi wako wa karibu kisha mtu awe watusi, utakuwaje? Kefu atusiwa na Aisha mkewe Mtume sallam, ahabbu an-nas ilayhi, man ahabbu an-nas ilayka ya Rasul, qala Aisha, kisha wewe mtusi kipenzi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعلي هو أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه واسمه أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب أول من أسلم من الغلمان وكوانزك تكواتوتو أليسليمون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر ففتح الله على يديه وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان رضي الله عنهما فكان هو الخليفة شرعا إلى أن قتل شهيدا في رمضان سنة 40 عن 63 سنة. تزاما ما خليفة ووتي وانقوفو كسر عثمان رضي الله عنه ولكوفة كتك عمر يومياك 63 عثمان بكياك اندي وعليش عمر مريف تقريبا مياك 90 رضي الله عنه وارضاه. المهم علي بن ابي طالب علي بيوا بن ديرا نمتوم صلى الله عليه وسلم سيكو يا خيبر الله اكيفنقو خيبر كم يكونوا ياكي na alipewa bai'a ya khilafa baada ya kuuawa kwa Uthman radhiyallahu anhu warda, ikawa yeye ndio khalifa kisheria mpaka alipouawa na makhawarij. Alimuua nani? Naam, Abdurrahman ibn Muljim al-Khariji, katika makhawarij katia sumu kabisa lile panga mwezi mzima, kisha akampiga upanga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu warda akiwa yuenda kuswali salatu al-fajr katika mwezi wa Ramadhani akiwa amefunga, akamuua. Inil hukmu illa lillah. Hii ndio ilikuwa shiari yao. Kama hao walivyo leo, waona ni kujukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuua waumini. Wao waue Waislamu, wajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuua Waislamu. Wewe hujaona wale ISIS, sio yetwa ISIL, kila majina Mayahudi wale. Wa sun'a ya Yahudia. Wakaingia Libya katika msikiti wa masalafi, kitu cha kwanza kamkata kichwa yule imamu, wakamsulubu na wanafunzi wake. Eti hawa wasimamisha daula ya Kiislamu. Wauaji wakubwa, waovu, waharibu jina la Uislamu. Wala Uislamu hauko na wao. Khawarij, kilabu ahli nnar, kama kala nabiyu sallallahu alayhi wasallam. Wala kuna Uislamu wote walionao, ni uovu tu wanaofanya na kuharibia jina Uislamu. Wallahu almusta'an. Wa afdalu haulai al-arba'a, mbora katika hao wanne, Abu Bakr thumma Umar thumma Ali. Bora katika wanne ni Abu Bakr, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali, kama vile ilivyopangika katika khilafa. Li hadith ibn Umar radiyallahu anhuma qala kunna nukhayyiru bayna an-nasi fi zamani an-nabi sallam fa nukhayyiru Abu Bakr thumma Umar al-Khattab thumma Uthman ibn Affan, rawahu al-Bukhari. Ibn Umar asema tulikuwa tukitaja watu wa bora kabisa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa kwanza Abu Bakr, kisha Umar, kisha Uthman, na habari hizi zikimfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha asemi kitu, bimaana amewakiri kwa hilo. Wa li Abi Daud kunna naqulu wa Rasul sallallahu alayhi wasallam hayyun afdalu ummati an-nabi sallallahu alayhi wasallam ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman. Zada at-Tabrani fi riwayatin fayasma'u dhalika an-nabi sallallahu alayhi wasallam fala yunkiruhu. Hakatai Mtume sallallahu alayhi wasallam anaposikia hadha. Sheikh al-Uthaymeen asema na hayo tusema kuwa walam ajid al-lafz alladhi dhakarahu al-muallif bi ziyadati Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ama lafzi aliyotaja muallif kuongeza pia Ali ibn Abi Talib wanne, asema sikuipata riwaya hiyo, sikuipata riwaya hiyo. قال وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه لأنه أفضلهم وأسبقهم إلى الإسلام. نالين حق يو خليفة بعد أمتوم صلى الله عليه وسلم ني أبو بكر رضي الله عنه وسابو يندي مبورة كتك ووتي نالي ألي وتنغلية كتك وإسلام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة نكوكو أمتوم صلى الله عليه وسلم ألي متنغلية كتك صالة. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديمه ومبايعته ولا يجمعهم الله على ضلاله. لما صحابه walijumuika wote kumtanguliza yeye na kumpa bai'a, na haiwezekani Allah kuwakusanya masahaba wakusanyike katika upotofu. Thumma Umar radiya Allahu anhu, kisha baada yake ni Umar. لانه افضل الصحابه بعد ابي بكر ولان ابا بكر عهد بالخلافه اليه. Sababu yeye ndiye mbora katika masahaba baada ya Abu Bakr radiyallahu anhu warda, na pia Abu Bakr alimtanguliza katika uongozi baada yake. Thumma Uthman radiyallahu anhu li fadli wa taqdimi ahli shura lahu au ahli shura lahu wa humu almadhkuruna fi hadha albayt Ali wa Uthman wa Sa'd wa Talha Zubair wa Dhu'auf rijal almashurati. Hawa ndio ahli shura: Ali, Uthman, Sa'd, Talha, Zubair na Abdurrahman bin Auf. Hawa ndio walikuwa ahli shura. Wakamtanguliza Uthman radiyallahu anhu wa arda. Thumma Ali radiyallahu anhu li fadli wa ijma'i ahli asri alayhi. Kisha nafuata ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda, kuwa watu wote walikubaliana kumchagua yeye ndio kiongozi baada ya Uthman radiyallahu anhu. Wa haula'i al-arba'a humul khulafa'u ar-rashidun al-mahdiyun. Hawa wanne ndio makhalifa waongofu waliokuwa wameongoka, ama ndio waongofu waliongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika njia iliyo sawa. Qala fihim an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tumza sallam asema kuswa wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyina min ba'di 'addu 'alayha bin Nawajid. Hawa ndio makhalifa waongofu waliokusudia hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqala, na Mtume sallam akasema, al-khilafatu ba'di 30 sana, khilafa baada yangu ambayo itakuwa katika minhaji nubuwa ni miaka 30 pekee yake. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud at-Tirmidhi wa qala al-Albani wa isnaduhu hasan. Fakana akhiruha khilafatun. قال فكان آخرها خلافة على هكذا. قال المؤلف وكأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه أو لم يعتبرها حيث أنه رضي الله عنه تنازل عنها. نمش وخلافا يابا مياك 30 نهابا نديفو ألفوتاج مؤلف نني كان كوامبا أميوك خلافة الحسن ابن علي يفوات خلافة باباك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو هكوي سابو كمويك وسابو خلافة ياكي أمي تنازل أمي واتشا أكموتشناني معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فخلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال. خلافة أبي بكر اللي كان مياكا ميويلي نميز ميتاتو نسيكو تيسا كتوكا تاريكو من تاتو ربيع الأول مواكاوكو من موجة مباكا تاريكو من بيلي جماد الآخرة مواكاوكو من تاتو إجرية. وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام. أما خلافة عمر رضي الله عنه إلكون مياكا كومي نميزي 6 نسيكو 3 كتوكا تريشرين 3 جماد الآخرة مواكا وكومي 3 مباكا تريشرين 6 ذي الحجة مواكا وشرين 3. وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة إلى 12 يوما إلا 12 يوما. نخلافة عثمان رضي الله عنه نمياكا كومنا بيلي إسبقوا سيكو كومنا بيلي إكاميلي كمياكا كومنا بيلي كاميلي تاري موجة محرم موكاو شرنا نن مبكا تاري كومنا نان ذي الحجة وزيركوا سنبكي أسكون غابي كومنا بيلي تموكاو كاميليك موكا وثلاثيني na tano. Tayib, alaykum salam. Hapa itakuwa khilafa imefikia miaka mingapi? Naam? Naam? Abu Bakar radiyallahu anhu miaka miwili. Sio? Na Umar radiyallahu anhu miaka 10. Yote ni ngapi? 12. Na Uthman radiyallahu anhu miaka 12. Yote inakuwa ngapi? وخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 4 سنوات مياكا منة يتكون مفكيان غابي 20 تاري تكون 24 كيونجزا منة 20 حسنا هالي ميزي ميزي ساس كيونجزا هالي ميزي هنا ميزي 6 هنا ميزي كذا مبوة ساو كونزية تريكم نتيسة ذي الحجة مواكا وثلاثين تانو mpaka tarehe 19 Ramadhan mwaka wa 40. Fajumuu khilafat haulai al-arba'a 29 sana wa 6 ashhur wa 4 ayyam. Ukikusanya khilafa na miaka na miezi ya wote hao utakuta ni 29 miaka, miezi ni 6 na siku ngapi? 4. ثم بويع الحسن ابن علي رضي الله عنهما يوم مات أبوه علي رضي الله عنه أرضاه في ربيع الأول سنة 41 من الهجرة. كيشا كبيو بيع حسن ابن علي بعد كيفو شباباكي بعد كيفو شباباكي كتك موزو ربيع الأول أكبيو بيع ناني أكبيو بيع الحسن ابن علي مكر بيننا موجة. Ilipofika mwaka wa 41 ule ule, sallama al-amr ila Muawiya, akasalimisha amri kwa nani? Kwa Muawiya, akampa uongozi Muawiya. Wa bidhalika dhaharat ayatu an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi qawli, na kwa hapo imetimia miaka 30 na kuonekana aya ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuanguka, al-khilafatu ba'di 30 sana, khilafa baada yangu ni miaka 30. وقوله في الحسن لما ننوياك متروم سلم قوسه والحسن رضي الله عنه إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين. mwanangu huyu ni bwana, na huenda Allah subhana wa ta'ala akasuluhisha baina ya makundi mawili makubwa ya Waislamu, wale wanamkufurisha Muawiya. Mtume sasa anasema baina fi'atayn 'azimatayn minal muslimin, ni Waislamu hata ikitokea fitna iliyotokea. Alhasil, Alhasan na Alhusain, nani atakuwa ni mbora? Naam, Alhasan kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ibni hadha sayyidun. Lakini waonaje wa Mashia, wamtukuza Alhasan ama Alhusain? Siliwaambia ajhalu min hamiri ahalihim, au majahil kuliko hata wale mapunda wanaoweka nje ya majumba yao, hawafahamu. Kisha utawapata mijisufi wakwambia, ah, Mashia kwa tarehe, labda kwa tarehe za uongo, labda kwa kutunga uongo, Mashia hakuna kama wao, kwa uongo wale. Kwa tarehe, tarehe gani unajua wao? Kuna chochote unachokijua cha maana isipokuwa ni uongo tu? Wakazulia masahaba uongo mwingi na kuwatusi masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Khubatha, wallahi khubatha, fujjar, fusaq, khubatha, juhala, wallahu almusta'an. Qala fal hasan sibtu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rihanatu. Alhasan ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa amirul mu'minin ibn amirul mu'minin, au amirul mu'minin ibn amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib. Ulida fi 15 Ramadan sanat 30 yani min alhijra, wa mata fi almadina wa dufina fi albaqi' fi rabi'in alawwal sanat 50 min alhijra. Huyu sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mjukuu wake Al-Hasan ni Amirul Mu'minin, mtoto wa Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Alizaliwa tarehe 15 Ramadhan mwaka wa 3, na akafariki mwaka wa 50, akazikwa Baqi' Madina akiwa na umri wa miaka 47, hakufikia miaka 50. Wal-Husayn sibtu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa rihanatu, wa huwa ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ulida fi Sha'ban sanat 40 min al-Hijra. Wengi wakisikia Hassan na Hussein wafikiria ni tawam, ni twins. La, Hassan ni mkubwa kisha Hussein. Al-Hussein radhiyallahu anhu ni mjukuu wa Mtume sallam na kipenzi chake mtoto Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Alizaliwa katika mwezi wa Shaaban mwaka wa 4 baada ya Hijra. Wa qutila fi Karbala, man alladhi qatalahu? Ar-Rafida, waliomuua Al-Hussein ni Mashia waofu nyinyi, kisha mwadai mapenzi kwa Al-Hussein na nyinyi ndiye mlemuua Karbala. Na Al-Hussein alipofika Karbala akauliza, ai ardhin hadha? Qalu law Karbala, qala karbun wa bala, karbun wa bala. Hapa mazito tu na bala hapa. Na ndivyo walivyofanya, khawana, wakamfanyia khiana, wakamua. Na hili liko katika vitabu vyao Mashia, maskini pia wansahau, wakaandika ushahidi dhidi yao, kweli wazuri kwa tarehe. Tarehe 10 Muharram mwaka wa 61 kauawa Al-Hussein radhiyallahu anhu arda, wa Thabit wa huwa ibn Qais ibn Shimas al-Ansar al-Khazraji khatib al-Ansar qutila shahidan yawm al-Yamama sana 11 min al-Hijra fi akhiriha aw awwal sana 12. Sijui kwa nini ameingiza hapa kumtaja Thabit radhiyallahu anhu arda, ibn Qais ibn Shimas al-Ansari. Almuhim ni katika watu wa peponi, ni katika watu wa peponi kama tutakavyoona mbele biidhnillahi ta'ala katika hadith. Allah al-musta'an. Kwenu pia miandiko hivyo? Ha? Allah al-musta'an. Fikiri inshallah naqif ila hadha al-had, naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam.